देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो है जो दो और दो पांच बना दे जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे तूने अभी देखा है तो जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे अरे तूने अभी देखा है तो जाना नहीं हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए फूलों की राहों से कांटों को हटा दे हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे अरे तूने अभी देखा है तो जाना नहीं लगा दे पानी में पत्थर पे फूल खिलाए बिन मौसम बिन बादल बिन झिम सावन बरसाए हो पूरब के सूरज को पश्चिम से उगा दे हम वो है जो दो और दो पांच बना दे अरे तूने अभी देखा है तो जाना नहीं जब हम मन मौजी मस्ताने मस्ती के सांस बजाए वो झूमे ये धरती वो चार सितारे गाए हम नाचे तो यारों को साथ नचा दे हम वो है जो दो और दो पांच बना दे तूने अभी देखा है तो जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे